สตมจิตบองโอนสรลายนวลอไปเจ็บรสงวนรมลองอ้อยสนายเตเกเปนี่ตับสไตกรอยหัวเป็นให้อ้อยบองตรอลองถัวมันบานอ้อยสนายบองดองตีด บองดังกรอนหายนวลอเมื่อรมลงจิตสมองโอ้เติบใต้ดังกลวนทาบองเตรกาจีวาสุมนตรองลอบจีทำไมวลมอบดังสนายหาปีนี้บองเป็นเตรกาโอนนั่ง หัวเป็นหายบองเอ้ยอ้อยบอกกระทว่ามันบานชื่อไปชื่อละหัวสมันสนาย ดังกลวนทาเถื่อคงตายสมเมตตาอ้อยบ้องเธออย่างน่าเตื่นจอใน ช ื ่อจับตรบกร้อยหายเมียนเตียนลายกระได้สนายหารูปบ้องก็อ้อมทลำสากน้องแม่น้องสราย สองตรมได้ปีสได้กร้อยสองตรมจนอาลัยรู้ไว้ไว้มันอายตรอหลบมาบ้องแสนสนายแสนสนายมวยจีเหย วอสตมจันบองโอนสรอลายนูนโอใบเจียบรสงูนรมลองอ้อยสนายตะเกเป็นนี่เติบสไตกรอยหัวเป็นหายอ้อยบองตรอลองเพื่อมันบางอ้อยสนายบองมาดองเตียด บองดังกรอนหายนูนโอเมื่อรมลองจิตสมองโอเติบใต้ดังกรอนทาบองเตรกาจีวาสุมนตรองลอบจีทำไมวลมอบดังสนายหาปีนี้บองเป็นตรึกาโอนนั่ง หัวเป็นหายบองเอ้ยอ้อยบอกกระทว่ามันบานชื่อไปชื่อละหัวสมันสนายหา ดังคนถ้าเธอคงตายสมอ้อนเมตตาอ้อยบองเธออย่างน่าตื่นจอดใน จับตรบกรรูปมองก็อ้อมทลำสากน้องแม่น้องสลาย สองตรมได้ปีสได้กระสองตรมจนอาลัยรู้ไว้ไว้มันอายตรอหลบมาบ้องแสนสนายแสนสนายมวยจีเหยื่อน หัวเป็นหายมองเอ้ยบอกกร้อยเธอมันบานชื่อไปชื่อละหัวสมันสนาย ดังคลุนถ้าเธอคงตายสมอ้อนเมตตาอ้อยบ้องเธออย่างน่าตื่นจรใน ชื่อจับกระปรอยหายเมียนเตียนลายในสนายหารูปบ้องก็ออกคลับสากน้องแม่น้องสลาย สองตรมได้ปีสได้กระสองตรมจนอาลัยรู้ไว้ไว้มันอาจตรอหลบมาบ้องแสนสดายแสนสดายมวยชีวิต